1060 चलेगा। इसमें जो 55 में 1055 इच्छते पाठ महाराज जी पुस्तक में बना इच्छते, हाँ कार्य कर दिए साक्षात प्रमाणात प्रसमीक्षते 55 में, हाँ इच्छते। अच्छा 52 में कहता अच्छा वहाँ यह नहीं, वहाँ यह नहीं, यह वहाँ नहीं, अच्छा हाँ इसको देखेंगे। इसमें तो अपने यह के साथ है और इसको देखा था पचपन में, हाँ इसमें कर्मण इच्छा यकार साथ। और 56 में कामादि विषय आसक्त दिया है, हाँ उसको यानादि बना है, यानादि विषय आसक्त पाठ भेद है क्या, पाठ भेद है हाँ उसको रखा यानादि विषय। काम्यंत थे कामा करके विषय करने का विषय, यानादि विषय याना बहाने थी किसी विषय में आसक्ति होने पर किसी नहीं विवेक कर पाता है। साठ चले तत्विध्य से प्रकृत उपयोग महा सुश्रुति में तीन प्रकार त्रिविधत्वात् त्रिविधत्वात्सप्तस्य सर्वनत्वादि युज्यते दृष्टान्त प्रसादो वा स्वप्न जागृत अवस्थयो सुषुप्तस्य त्रिविधत्वात् रत्वादि सर्वम युज्यते, रत्वा चरित्वा युखा सब हो जाए सुश्रुति अवस्था में तीन प्रकार से। अथवा संप्रसाद दृष्टान्त वा स्वप्न जागृत अवस्था हो, अथवा स्वप्न जागृत अवस्था के लिए संप्रसाद दृष्टान्त तो वास्तव को से ही नहीं संप्रसाद जैसे इस प्रकार स्वप्न जागृत में दृष्टि हो। सुषुप्त से उत्तरित्या त्रैविध होने से तद्गत स्वप्नादि अपेक्षा तत्र रत्वादि उपपति तद्गत सुश्रुतिगत और कार्यकारण निर्मित सप्रकाश आत्मन कार्यकारण रहित सप्रकाश आत्मा कर्मादि विवेकार्थम सुप्ति रुक्ता सुप्ति कही संप्रति तदुते तात्पर्य महा दृष्टान्त सुश्रुति का कथन का सुश्रुति दृष्टान्त है जागृत स्वप्न के लिए भी कार्यकारण विनिर्मित कर्मादि काम कर्मादि रहित है आत्मा दृष्टान्त दाष्टान्तिक स्पष्ट है यदि कैसे सुश्रुति को दृष्टान्त दिया दाष्टान्तिक जागृत स्वप्न कैसे यथा यथारत्वादि असंभाव्यम संप्रसादे तथैव च इतरत्रापि विज्ञेय तत्र वस्तु समीक्षणात् यथा संप्रसादे रत्यादि असंभाव्यम तथैव इतरत्र विवेकेयम् जागृत स्वप्न तत्र वस्तु समीक्षणात् स्वप्न में वस्तु समीक्षण होने से वहाँ रत्वादि संभाव नहीं जागृत स्वप्न भी नहीं है। कथन तरी स्वप्नादु रत्वादि दृष्टि तथा तत्र वस्तु असमीक्षणात् वस्तु असमीक्षणात् कथन तरी स्वप्नादु रत्वादि दृष्टि तथा तत्र वस्तु असमीक्षणात् इतरत्र भी विज्ञ वहाँ भी वस्तु नहीं होने से जागृत स्वप्न में वास्तव नहीं इसे यहाँ भी रत्वादि असंभव है। तत्व पाठे तो तदेव वस्तु तस्य असमिश्रणाद अवस्था द्वैरत्वादित योज्यम। अच्छा वस्तु असमिश्रणाद के स्थान पर तत्व समिश्रणाद, इतरत्रापि विज्ञम तत्र तत्व समिश्रणाद तत्व पाठ ही। तो तदेव वस्तु तस्य समिश्रणाद तत्तु सम तत्तु तत्तु असमिश्रणाद तत्व समिश्रणाद है ना, तत्व में तत्तु असमिश्रणाद तत् तु असमिश्रणाद ऐसे पदच्छेद। तत्तु वस्तु तदेव वस्तु तस्य असमिश्रणाद तस्य ही तद्वस्तु न असमिश्रणाद तत्व पाठे तु तत्व समिश्रणाद तत्व दूत कार्य नहीं तत् और तू है ना, तू है तू हंस तदेव किंतु है या था एवं कार अर्थ करना। हाँ तदेव वस्तु तस्य असमिश्रणाद तद वस्तुना समिश्रणाद वो भी एक ही अर्थ है। असमिश्रणाद अवस्था द्वैरत्वादि योज्य। हाँ वस्तु है ही नहीं ऐसे खाली सुश्रुति में जैसे अर्थवादी वास्तव नहीं, जागृत सपने रत्वादी वास्तव नहीं काम कम नहीं, क्यों वस्तु है ही नहीं, वस्तु वास्तव है ही नहीं कल्पित है ऐसे रत्वादी नहीं। कथन तरी सपनाद रत्वादि दृष्टि तथा तत्र तत्र वस्तु समीक्षणाद वस्तु न वास्तव तत्व नहीं होने से तो नहीं होने से रत्वादि दृष्टि रत्वादि की दृष्टि अनुभव ज्ञान केवल वस्तु नहीं, वस्तु नयन से रत्वा चरित्व इत्यादि इसका दर्शन ज्ञान होता है जागृत स्वप्न में। स्वप्न जागृत में भी रत्वा चरित्व इत्यादि अनुभव होता है, रत्वादि केवल है वस्तु नहीं है इसलिए केवल। अर्थात सुश्रुति में जैसे रत्वादि असंभव जागृत स्वप्न में भी इसे समझ लेना, यदि इसे रत्वादि नहीं है तो रत्वादि दृष्टि कैसे होती, दृष्टि होती है वस्तु असमीक्षण वास्तव नहीं है केवल ज्ञान होता है, विषय के बिना ज्ञान होता है तो ज्ञान आभास है मिथ्या नहीं। प्रकरणार्थ उपसंति यत इति यत एव मत काम यत एव मत कर्म काम दोष विवर्जित पुरुषोऽयं सता सिद्धो यथोक्तेनैव वर्त्मनः। अयं पुरुषः स्वतः काम कर्म दोष वर्जित स्वतः सिद्ध यतः एवं काम कर्म दोष विवर्जित यत एवं एवं का यथो तेन वर्तमान ये एवं सदा थे यथो तेन वर्तमान वास्तव नहीं होने से काम कर्म दोष विवर्जित है एवं शब्दार्थम दर्शयति यथो तेन वर्तमान यत एवं तथा। इसी प्रकार सब काम कर्म से रहता काम कर्म गुण तच्च प्रयोग द्वारा कारकाशितम इत्यादि उत्तम मार्गेण। कर्म है प्रधान, कर्म का गुण हुआ प्रयोग द्वारा बुद्धि आदि सूक्ष्मावस्था में स्थित है उसके द्वारा कारकाशित होता है काम कारक संबंधी कारक में आश्रित इत्यादि उत्तम मार्गेण। यत्वयम सर्वदोष रहित अतः सत्व अकर्ता सिद्ध इति योजना काम कर्म आदि रहित असंगो ही इति असंगत्वम अनन्यागतत्वे कारणमुक्तम तदसिद्धिम च देति। असंगो ही अयम पुरुष ही हेतु है कारण अनन्यागत अनन्यागत क्यों असंगो ही तो असंग असिद्धि च देति असंगत्वाद असंगत्वाद अकर्ते इति नन्व सिद्धो यम उच्यते स्वप्ने कामस्य दृष्टत्वात् यत्र काममिति श्रुते असंगत्वात् अकर्ता इति अयम ननु असंग उच्यते अयम हेतु असंग असिद्ध उच्यते असंगत्वा जो हेतु है असिद्ध असंग होने से अकर्ता होगा असंग किस होगा संग है सपने काम से दृष्टत्वात् काम है संग असंग है सपने काम है यत्र काममिति सही टीका में सही यते अमृतो यत्र कामम इति जैसे काम है उसके अनुसार जन्म प्राप्त करता है सपन दर्शन करता है इति काम अयम इति हेतु निर्देश तत्र हेतु सपने काम काम से दर्शनार्थ चयते अमृतो अमृत सह यते यत्र काम यत्र कामम कामम ये यहाँ कहाँ का कुछ है क्या यते अमृतो यत्र कामम ये मिलेगा श्रुति कहाँ का सयते अमृतो यत्र कामम यत्र काम होना चाहिए कामम कामम कोई बात नहीं कामम ध्यान तो हो सकता है आगे के साथ कोई कामम हाँ वो सही प्राणेन रक्षण अवरम कुलाया उसमें प्राणेन रक्षण अवर बहिष्कुलायात देखा मूल है इन भाष्य भाष्य ने ही कामम का किसान में किया अच्छा तम कामम गच्छति यत्र उद्भूत तम कामम गच्छति ठीक है वो काम का तम तम कामम उद्भूत रूपम कामम गच्छति हाँ चार कितना चैतन्य भर हाँ इसमें तो इतना चल रहा है चार तीन अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है यत्र यत्र काम तत्तम काम उद्धतर पुष्यति तो आसंग है सपन में सपने काम से दृष्टत्वाद काम आसंग पर्यायवाचक है इसलिए असंग नहीं होगा असंगता न असंग नहीं तो फिर अनन्वागत कैसे होगा पुण्य पाप सवाय स एतस्मिन् सपने रत्वा इत्यादि उत्तरत्वेन आदति आगे मंत्र सपने रत्वा मंत्र चरिता दृष्टि पुण्य पाप जो दिया ये उत्तर परिहारार्थ सभा इत्यादिक वच पुनः स्वप्न समारंभो गतत्वात् किमिति रियते बुद्धान्तादिर्यथा तद्वन् नाथ स्यात् पुनरुक्तता इत्यस्य परिहारार्थम् सभा इत्यादि का वच सभा ऐसा एतस्मिन् सपने रत्वा चरित्र इत्यादि पुनः स्वप्न समारंभ गतत्वात् किमिति रहते समारंभ गतत्वात् किमिति पुनः समारंभ उच्यते स्वप्न अवस्था तो पहले कही फिर क्यों कहते तो बुद्धांतादि रथा तद्वत जैसे जागृत को द्वारा कहा दोबारा अथवा पुनर्तता दोष नहीं है विशेष कथन करने के लिए टीका में सही स्वप्न भूता इत्यादि न अस्य स्वप्न उपन्यासस्य पौनृत्यम संकते, पौनृत्यम पहले कहा था, अर्थभेदम वर्धन परिहरति, अर्थभेद बुद्धांत आदि यथा यथा जागृत सुषुप्ति और अर्थभेदात पुनः पुनरुक्ति उक्ति पुनर्पुनरुक्ति जागृत सुषुप्ति और जागृत सुषुप्ति और अच्छा सुषुप्ति आदे नहीं, जागर सुषुप्ति आदे नहीं, एक रावि है। अच्छा आरती हटिए, एकार उधर चला गया, जागर सुषुप्ति और अर्थभेदात पुनरुक्ति तथा स्वप्न से आप असकृत उक्ति कोई विरोध नहीं, सही स्वप्न भूतवा इतर कार्यकरणातिरिकार्थम कार्यकरण सर्वेन्द्र शास्त्री के लिए क्या आत्मन स्वप्न कहा, स तत्र प्रसपित इतर स्वयं ज्योतिषार्थम प्रसवित स्वयं ज्योतिषार्थम संप्रसादे रत्वा रत्वा इतर कर्म विवेकार्थम कर्म विवेक के लिए रत्वा कहा, अत्र काम विवेकाय इत्यर्थ काम विवेका इति अर्थ भेदात पुनरुक्ति नहीं। सपना सुषुप्ति प्राप्ति उक्ताम अधिक उक्त्यर्थम अनुद्रवती स्वप्न सुषुप्ति निशायां निशायां संप्रवृतायां संहृताख्यस्य निद्रया अवस्थां तैजसीं भुक्त्वा शापो भवति देहिनः। संप्रवृता निशायां संप्रवृतायां निद्रया संहृताख्यस्य तेजस्वीम अवस्थां भूत्वा तेज सपन अवस्था स्वापो देहिन स्वापो भवति सुषुप्ति 65 तेजस्वीम अवस्थां सपनावस्था में तेज अक्षाणी सर्वाणी इंद्रियाणी संहिताख्यस्य सर्व इंद्रिय उपसार भूत्वा स्थितस्य इति शेषः तेजस्वीम अवस्थां भूत्वा स्वाप भवती ये भूत्वा स्थितस्य इति शेष ये स्थितस्य इति शेष क्यों क्या समझ में आता है नहीं क्यों से उसके स्थितस्य नहीं कहेंगे तो तेजस्वीम भूत्वा स्वाप भवती समान कर्तृक पूर्व काल है ना भुक्त्वा स्वाप भवती भवती का कर्ता भुक्त्वा कहते कौन भुक्त्वा स्वाप भवती स्वापो भवति क्रिया है करता है साप भवति का साप है अपूर्व तेजस्वी का साप होगा भुक्त्वा हाँ मतलब स्वापो भवति में करता है साप और भुक्त्वा का करता साप नहीं इसे भुक्त्वा स्थितस्य पुरुषस्य स्वापो भवति साप सुषुप्ति सा च परानंद इति अधिकम अभिदीक्षितम सा च परानंद सुषुप्ति को स इति स आनंद परो ज्ञेय सुख दुख विवर्जित सततं सर्वभूतानां तिष्ठत्येष पुरी तति स्वाप शब्द से लिया सुश्रुति स सा सुश्रुति च पर आनंद पर स स आनंद परो स मत स्वाप रूप आनंद सुश्रुति परो ज्ञेय सुख दुख विवर्जित सर्वभूतानां पुरीतति तिष्ठति ऐसा सततम भवति परतं स्मरति सुख दुख विवर्जित तस्य अवस्था विशेष योगात आगंतुकत्व आशंक विशेष थी अवस्था विशेष सुश्रुति अवस्था को योग से आगंतुक इत न सततम भवति तस्य सर्व प्राणी संबंधितया व्यापित मह सर्व सर्वभूतानां तिष्ठति प्रत्येकतेन अत्यंत सन्निहितत्वमः तिष्ठति एषा आनंद पुरितति पुरितत द्वारा ब्रह्मरूपेण स्थिति आह पुरितति पुरितत में के द्वारा ब्रह्मरूपेण स्थिति पुरुषस्य भूतानां यथोक्तं स्वापम् आरूढस्तरी मुक्तवत् नावतांतरों का छेद इतिहास है क्या ब्रह्म रूपण स्थित हो गया यदि मुक्तवत अवतांतरों का छेद मुक्त होगी तत्र इति तत्र रत्वा यथा कामं कंचित कालंग्य दृच्छया ताम अवस्थां तिरश्चक्र आयासुस्ततो पराम तत्र कंचित कालम यदृच्छया यथा काम रत्वा कंचित कालम यथा काम रत्वा यदृच्छया ताम अवस्थाम तिरश्चक्रे ततो अपराम यायासु अपराम अवस्थाम यायासु या तुमिच्छु रत्वा पुरोक्तम परमानंदम निर्विकल्पकेन अनुभूय इति यावत् सुश्रुति काले पुरोक्तम परानंद को निर्विकल्पेन अनुभूय साक्षी अनुभव कंचित कालम अवस्थान्तर हेतु कर्म अनविव्यक्ति अवस्थाया कंचित कालम भुक्त्वा कंचित कालम व्यथा काम व्रत्वा कंचित काल क्या है अवस्थान्तर हेतु स्वप्न अवस्था का हेतु कर्म अनविव्यक्ति अवस्थाया सुस्थित रहता है यद्यपि यदृच्छा शब्द बिना नियामकम यदा कदाचित कार्योदयार्थ यदृच्छया आ जाता है यथा कंचित कालम यथा काम रत्वा ताम अवस्थाम यदृच्छया तिरश्चक्रे यदृच्छया कहते बिना कारण अर्थ होता है बिना नियामकम यदा कदाचित कार्योदय के लिए तथा भी यहाँ लेना पड़ेगा अत्र स्वप्न हेतु भूत भूतम उद्भूतम कर्मम यदृच्छा स्वप्न हेतुभूत कर्म को यदृच्छा शब्द से लेना मतलब बिना कारण ही जग जाते ऐसा नहीं स्वप्न हेतुभूत कर्म उद्भूत हुआ तो फिर जग जाता है ताम अवस्था में सुसुप्ति रुकता ताम तिरश्चक्रे अपरामिति अपराम यासु यासु अपराम कहते स्वप्न को आने के लिए स्वप्नम गत्वा किम करोति आत्मा इति अपिशयामः भावना इति भावना विग्रहो भूत्वा तत्र स्वप्नरिरंशया उच्चावचानि वस्तूनि भावनातः करोति सः भावना विग्रह से भावना विग्रह भावनात्मक भूत्वा तत्र स्वप्न रिरंशया रंतुमिच्छया उच्चावचानी वस्तूनि भावनातः सकरोति उदक्ष अवाक्ष उच्चावच हाँ अथ कर्ष करोती अलग नाना प्रकार सपने जागृत वासना निर्मितम देहं गृहीत्वा भावना तत्र रतिच्छया हस्त्यादि पदार्थान भावना वासा निर्वर्तयति अतः समिथ्या तन मिथ्यात्व युक्त्यंतर गता गतो प्राणवियोग स्याद यथा कालस्य चेक्षणम् तदा संभाव्य देशादो दर्शनात्मसात्मता गतो प्राण वियोग स्याद यथा कालस्य चिक्षण तद असंभाव्य देशादु दर्शनात् यथा कालस्य कैसे तद असंभाव्य असंभाव्य देशादु दर्शनात् तस्मिता यथा कालस्य च इच्छण मिथ्या नहीं वो तो ठीक है इसका अन्वय कैसे करेंगे यथा काल से इच्छण मिर्षा सपने दृष्टा विपक्ष पश्यति अवगछे तथा प्राण मृति प्राण यज्ञ कालवत अर्थ से सपने दृष्टि कालम अनतिक्रमे यथा काल होता है नहीं नहीं नहीं उसके साथ यथा काल के साथ है सहिष्णम कान्वय कैसे असंभव देशाद दर्शनाथ यथा काल से असंभव दर्शन यथा काल से नहीं सपने ही दृष्टा विपक्ष प्रसिद्धि तो देहाद गत्वा अवगछे तदा तो प्राण वियोग मृत्यु से तब तो प्राण अनुप्राण युते विशिष्ट से तस्मा अंतरण गति गति हाँ देखते हैं हाँ ठीक है विशिष्ट से तथा तस्मा अंतरण गतिमति विपकृष्ट दृश्य स्वप्न तथा यज्ञ कालवत अर्थ से स्वप्न दृष्टि योग्यकालवत अर्थस्य सपने दृष्टिरस्ति न च तत्र स कालयोग्य विद्यते सकाद काल योग्यकाल न विद्यते योग्यकालवत अर्थस्य सपने दृष्टिरस्ति योग्यकालवत अर्थस्य सपने दृष्टिरस्ति न च तत्र स योग्य विद्यते कालयोग्य नास्ति नहीं समझते सप्तस्थित अनेक रात्र अर्थ अभिदृष्ट योग्य काल संभावना अस्ति अतः सपन मिथ्या अतः असंभाव्य देशादो दर्शन असंभाव्य देश का आदो देश असंभाव्य काल में दर्शनात् सपन से तथा संभाव्य देशादो दर्शनात् तसे सपन से मिथ्यात्मता गतो प्राण वियोग से आद यथा काल से इच्छा होती यज्ञ कालवत अर्थ से सपन दृष्टि यथा काल से इच्छा होती क्रियान्वय अलोकन वाक्य यथा कालस्य इच्छनम्, यथा कालस्य वस्तुन इच्छनम्, योग्य कालवत्तु अर्थस्य स्वप्न दृष्टि अस्ति, किंतु तत्र काल योग्य नास्ति। यथा काल से वस्तु तथा योग्य काल नास्ति। गतो प्राण वियोग स्यात्, गमन नहीं। काल हाँ वो तो ठीक, नहीं वो यथा काल से क्षण का अन्वय करने के लिए विचार, ये तो अर्थ सु प्राण वियोग सैद यथा काल से क्षण सैद, यथा काल से क्षण सैद यथा काल से क्षण, यथा काल से क्षण सैद गौतो सत्य प्राण भी उत यथाकाल से क्षण सैद, हाँ सैद यथाकाल से क्षण से ठीक स है यथाकाल से क्षण सैद। यदि गति मानेंगे एकता आपत्ति प्राण भी होगा, दूसरा है तो दर्शन होगा यथा काल से, योग्य काल होने पर दर्शन होना चाहिए किंतु योग्य काल है ही नहीं। द्वितीय हेतु दिया ना, नहीं तत्र हेतुअंतर दूसरा हेतु दिया ना, दूसरा हेतु होगा ना, एक हेतु हो गया प्राण वियोग सैद, प्राण वियोग न होती इसलिए गत्वाचे न। दूसरा है यदि यदि गमन करे यथा काल से इच्छण सैद, यथा काल से योग्य काल में ही इच्छण होना चाहिए, तत्र उसमें ही हेतु है। पहले हेतु समझ आ गया क्या आपको, हैं द्वितीय हेतु में गति लेने से क्या हेतु है, यथा है यदि गमन करके देखता है जितने योग्य समय इतने योग्य से ही क्षण होना चाहिए, एक क्षण में किसे होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। यथा काल से क्षण भवेत, क्षण योग्य काल के अंतर होना चाहिए। गतो गमन करके देखता है तो जाने के लिए जितने समय चाहिए इतने समय के बाद ही क्षण होना चाहिए, नहीं होता है। प्राण वियोग साथ यथा काल से क्षण सैद भवेत, क्षण से यथा काल भव यथा काल भवेत, योग्य काल में ही क्षण होना चाहिए, जाने के लिए जितने समय लगे इतने समय के बाद ही दर्शन होना चाहिए। तद असंभव देशादो तस्य असंभाव्य देशादो दर्शनात्, तस्य गत्व नहीं मिथ्या के लिए, मिथ्या के लिए दूसरा हेतु हुआ, एक हेतु हो गया प्राण वियोग, दूसरा हेतु यदि गमन होगा तो इतने समय के बाद स्वप्न दर्शन होना चाहिए। इच्छा ना कोई दृश्य जितने दूर में जाने की चाहिए इतने समय के बाद ही क्षण होना चाहिए, वही तो पहले से ही चला था, इसका अन्वय कैसे करेंगे। इच्छणम च यथा काल भवेत, जितने योग्य काल चाहिए इतने योग्य काल के बाद ही क्षण होना चाहिए। टीका में स्पष्ट हो जाएगा, स्वप्न ही दृष्टा विपकृष्टम पश्यति, यदि च इतो देहात गत्वा चेतो में क्या प्रतिषेध मालूम है, यदि च इत देहाद चेत नहीं चेतस नहीं इत देहाद गत्वा अवगछेत यदि जाए तदा अत्र प्राण वियोगाद मृत्यु स्यात्, क्योंकि प्राण वियोग से तम उत्क्रांत प्राण अनुत्क्रामति इति श्रुति, न च अत्रापि न च अत्रापि सत्वादश प्राणी यहाँ भी रहेगा इति विशिष्टस्य तथा त्वाद विशिष्टस्य प्राण विशिष्ट नहीं जाता है, प्राण के चल जाएंगे तो तस्मात् अंतरण गति अंतरण गतिमति गतिमति अंतरण गतिम अंतरण गतिम अति विपकृष्ट दृश्य स्वप्न मिथ्या गतिम अंतरण गति के बिना अति दूरदर्शन थे मिथ्या हुआ एक हुआ। दूसरा है तो अत्र अंतरम मिथ्या थे यथा यथा काल से शिक्षण भवेद जितने समय योग्य काल इतने समय में सपन का दर्शन होना चाहिए किंतु बहुत जल्दी होता है। योग्य कालवतः अर्थस्य सपने दृष्ट्यस्ति सपने अर्थस्य दृष्ट्यस्ति किंतु न च तत्र स योग्य उद्विद्यते स काल योग्य काल नहीं जाने के लिए योग्य काल जो अर्थ जितने योग्य चाहिए अर्थ का तो दर्शन होता है किंतु काल है ही नहीं योग्य काल नहीं इसलिए नहीं होने से मिथ्या नहीं क्षण मात्र न सुप्तस्थित अनेक आहुरात निर्वर्त्य अर्था आपति दृष्टु योग्य काल संभावना अस्ति अतः स्वप्न मिथ्या सुप्तोत्थित सुप्तात् उत्थित अनेक आहुरात निर्वर्त्य अर्थाप्ति दृष्टो अनेक अहोरात्र से संपादन होने वाले अर्थ की प्राप्ति देता अर्थ देश प्राप्ति की दृष्टि होने के प्राप्ति करके दृष्टि हो तो योग्य काल संभावना थी अतः सपन मिथ्या। आर्द्र मरीचादिर यत्र देशे काले वा न संभाव्यते तत्र तस्य सपने दृष्टिश्च तन मिथ्यातम तथा संभाव्य देश काल मरीच्यादिर आर्द्र मरीच्यादि यत्र देशे काले वा न संभाव्यते तत्र तद् सपने दृष्टिश्च आर्द्र नक्षत्र गीला गीला गीलापन जल यत्र देश काले वा न संभव वहाँ दिखता है सपन दृष्टि से तन मिथ्यात्म तदसम है पानी में दिखता है ना गीला मरीचिका में जल भ्रम होता है ना वो जल है जल अंश आर्द्र आर्द्र अंश जल गीलापन अंश मरुभूमि केवल किरण नहीं जल का भ्रम होता था आर्द्र मरीचि ये ठीक हुआ यथा काल से क्षण भवेत यथा काल से क्षण योग्य काल का क्षण होना चाहिए नहीं होता है इतने समय चाहिए इतने समय में होना चाहिए जानने में आने में। किंच तन मिथ्यात्म तन मिथ्यात्म स्वप्न से स्वप्न प्रपंच सर्वभी वासना मात्र में तु इत्यादि उत्तम 1021 में आया एक न टिप्पणी अच्छा हाँ 1021 भारती के माया यावदिति याव स्वप्नेस्ति वक्तव्यम प्राक्तदुक्तमशेषतः तस्मानासंगगंधोपि स्वप्ने पुंसोऽस्य विद्यते सपने यावत वक्तव्यम तद अशेषत प्राग उक्तम तदुक्तम तस्मात् सपने पुंस आसंग गंधोपि न विद्यते सपन मिथ्या के लिए पहले कह दिया है सपन मिथ्या तो फलितमा तस्मात् आसंग गंधोपि नास्ति वासनात्मक भी काम न सपने अस्ति वासनात्मक भी नहीं थे वक्तुम गंधपदम ओम।